Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí, la teva radiofórmula de música d'actualitat. Aquesta és la sintonia i aquesta és la música i aquestes són les cançons que avui et presentem dins el nostre programa, aquest Bailalo de Nano William amb la companyia d'Alejandro Martín. No, per exemple, també aquesta de Culprit amb Jayco i que es diu Remember to Forget. Party people! We gon' keep it going, blowing, blowing, champagne pouring. I don't really care, put the whole thing on. Get around at the bar, tell them that tonight you the star. They don't know who you are. Bottles, bottles, champagne bottles. Everybody drunk, but we need more bottles. Have a little gin and a little hen and a little goose with a little juice and a little jank and a little gin. Getting drunk when the whole thing got me dribbling, trying to get him in. 'Cause we on the list with plenty men, and the party don't stop till we begin. 'Cause now we on fire. Let's go. We gon' remember to forget. Yeah. Everybody's messed up, thinking what the heck. What here the we heck? Go. Here we go. Party people. the flow. Step up in the club and I say no more, cause the whole club knows it's about to explode. Yeah. So much liquor, put the party on my side. Ex-girl mad cause she ain't on my side. New girl tripping up, new boat sipping up. Tryna get wasted, cause I need a bigger car. Cause I love them G-strings. With an ass so fat I get seasick. When she whip it in around my beasting. We getting drunk all night, we party all night. We only live life on the weekends, so we ain't going home on the weekends. I'm living life with no regret, but just remind me tonight to forget. Cause tonight we gon' remember to forget. Everybody's messed up, thinking what the heck. Here we go. Yeah, here we go. Let's do it. Yeah, tonight we know it is about to blow. We don't care about tomorrow, we just let it go. Here we go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Like

cada dia amb aquest No Puedo Respirar. No m'agrada gens la portada del seu llarga durada i tampoc del single, però no estem aquí per jutjar les fotografies o la manera com l'han retratat. Això és una noia maquíssima, però sí per la qualitat musical. I m'encanta. No Puedo Respirar és un tema preciós de la Nia, que ens ha acompanyat a Musicòpolis mentre us el presentàvem. Escriu-me en un paper, és el disc de Vol Menor, que es diu Mil Aromes de Cartró. Escombres que salpiquen tot per destapar, pistoles que disparen, tiratgines per imbècils, boques soltes, somiatrites, tot per estafar. És un món ple d'enganys en un lloc que fa pudor, és un trist molt sentit. És un conte de ficció de mil aromes de cartró. Sóc el primer en mentir, fugir, patir. Profetes que reciten històries sense tinta, patriotes que destronen tot per coronar, cucs d'ampolla, papallones complexes, pessigolles, o les golfes, o les fosques, tot per conquistar. És un món ple d'enganys en un lloc afavorit. És un trist molt sentit, podrit, fingit. És un conte de ficció de mil aromes de cartró. Love you, man, Zach Day. el hard rock que ens aportaven aquesta formació. D'altra banda, i excepte com criden per mi, excepcional, The Menzingers, es diuen ells, una de les novetats discogràfiques que ens arriben des dels Estats Units amb la cançó anomenada In Remission. Aquest disc que escoltem ara, el senzill, ha estat enregistrat entre Madrid i Vinaròs. Es tracta de l'àlbum Free Soul de Fabio Cano, que ens aporta la cançó, que ens aporta aquest senzill que ara escoltem i que es diu Hay una luz. Hay una luz. Cuando pierdes el camino, hay una luz cuando tocas a fondo.